والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. اي الله تعالى تمام كن مانو کي كن تي رزق ۾ فضيلت ڏني او جن مانو کي ڀلو ڪيو ويو اوهي پنهنجي ٻارن کي ايترو ڪڏهن نٿا ڏين جو اوهي ۽ سندن ٻانها پاڻ ۾ برابر ٿي وڃن. ڇا پوءِ اللہ جي نعمتن جو انڪار ڪن ٿا؟ والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون. الله تعالى تماما تما جو گھر واري پیدا فرمائیں ۽ تما جي گھر وارن ما تما لاءِ پٽ پوٽا ۽ ڏوٽا پیدا فرمائیں ۽ توهان کي پاڪ شين مان رزق ڏنو. ڇا پوءِ اهي باطل تي ايمان آڻين ٿا ۽ الله جي نعمتن جو انڪار ڪن ٿا؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا شيئا ولا يستطيعون. ۽ الله تعالى کان سواءِ ٻين معبودن جي عبادت ڪن ٿا جيڪي انهن کي آسمان ۽ زمين مان او بہ رزق نٿا ڏئي سگھن. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. پوءِ توهان الله تعالى لاءِ مثال پيش نہ ڪريو، بيشڪ الله تعالى ڄاڻي ٿو ۽ توهان نٿا ڄاڻو. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. الله تعالى هڪ باني جو مثال ڏي ٿو جيڪو ڪنهن شيء جي طاقت نٿو رکي ۽ اهو ماڻهو جيڪي الله گھڻو رزق عطا ڪيو آهي اهو ظاهر ۽ باطن ۾ ان مان خرچ ڪري ٿو. ڇا اهو مسکین بانو ۽ مالدار مالڪ پاڻ ۾ برابر ٿي سگھن ٿا؟ سڀئي تعریفون اللہ لاءِ آهن پر انهن مان اڪثر نٿا ڄاڻن. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم. اي الله تعالى وري بن ماڻهو جو مثال ڏي ٿو. انن مان هڪ گونگو آهي جيڪو ڪنهن شيء تي طاقت نٿو رکي ऐं उहो पंहिंजे मालिक ते ॿार आहे. जेॾां उहो वञे थो त ख़ैर नथो आणे. छा उहो बराबरि आहे उन ई सां जेको बानू ॻाल्हाए थो ऐं इंसाफ़ जो चवे थो ऐं उहो पाण राह रास्ते आहे؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ऐं आसमाननि ऐं ज़मीनुनि जे ग़ैब जो इल्मु अल्लाह ताला वटि आहे ऐं न थी क़ाइम थिए क़यामत मगर अखि छिंब में या उन खां जल्दी. बेशक अल्लाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. اي الله تعالى توهان کي توهان جي ماون جي پيٽن ما پيدا ڪيو، توهان کي ڪنهن شيء جو علم نه هو ۽ الله تعالى توهان کي ڪن ۽ اکيون ۽ دل عطا ڪيا، من توهان شڪر گزار ٿيو. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. छा उहे पखियुनि ॾांहुं नथा ॾिसनि जेके आसमान जी फिज़ा में पखनि सां उॾामनि था؟ नथो रोके उन्हनि खे मगर अल्लाह ताला. बेशक इन ई में निशानी आहे उन क़ौम लाइ जेके ईमान आणनि था. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين اي الله تعالى تمام لائے تمام جي گھرن ۾ سڪونت پيدا ڪئي ۽ تمام لائے چوپائن جي کلن مان گھر يعني تمبو بنايا جو تمام کي کھڻ ۾ آسان آهن مسافري ۾ ۽ ٽڪڻ واري ڏينهن ۾ الله تعالى تمام لائے چوپائن مان ان ۽ داس ۽ وار پيدا ڪيا جيڪي تمام لائے ڪنهن وقت تائين گھريلو واپاري سامان آهن والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون اي الله تعالى تمام لائے پنهنجي پیدا کيل شين ما پاچا بنايا تمام لائے جبلن ۾ رهڻ جون جايون يعني غار پيدا ڪيا ۽ تمام لائے پوشاڪ يعني ڪپڙا پيدا ڪيا جيڪي تمام کي گرمي سردي کان بچائين ۽ اهڙو لباس پيدا ڪيو جيڪو تمام جي حفاظت ڪري ٿو اهڙي طرح الله تعالى تمام تي پنهنجون نعمتون پوريون ڪري ٿو ته من تمام مڃيو فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين پوءِ جيڪڏهن اهي منهن موڙين پوءِ تمام جي ذمي ته فقط صاف تبلیغ کرن آهي يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون الله جو نعمت سڃاڻي ان کان پوءِ ان جو انڪار ڪن ٿا انن مان گھڻا کافر آهن ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ऐं क़यामत जे ॾींहुं असीं हर उमत मां गवाह यानी संदन पैगंबर उथारींदासीं हुन खां पोइ काफ़रनि खे इजाज़त न ॾिनी वेंदी ऐं न उन्हनि तां मलामत लाथी वेंदी وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ऐं जंहिं वक़्तु ज़ालिम अज़ाब ॾिसंदा त पोइ न उन्हनि तां अज़ाब हल्को कयो वेंदो ऐं न ई खेनि मोहलत ॾिनी वेंदी وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ اي جڏهن مشرڪ پنهنجي شريڪن کي ڏسندا ته چوندا اي اسان جا رب اهي اهي ڪوڙا بت آهن جن جي اسين توکان سواءِ عبادت ڪندا هئاسين پوء اهي بت انهن کافرن کي چوندا ته توهان ڪوڙا آهيو وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۽ قيامت جي ڏينهن اهي الله جي دربار ۾ عاجزي ڪندا ۽ انهن کان غائب ٿي ويندي اها ڳالهه جيڪا پاڻ دنيا ۾ ٺاهيندا هئا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون جن ماڻهو کفر ڪيو ۽ الله جي راه کان روڪيو اسان انهن تي عذاب جي مٿان وڌيڪ عذاب ڪندا ٿي انهي سبب جو فساد ڪندا هئا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اي قيامت جي ڏينهن اسين هر امت ما گواه يعني پيغمبر اٿاريندازين جيڪو انن مان ئي هوندو ऐं रसूल अरबी असीं तव्हांखे इन्हनि सभिनी ते गवाह बनाईंदासीं ऐं असां तव्हां ते क़ुरान करीम नाज़िल फरमायो जंहिंमें हर शइ जो बयानु आहे ऐं मुस्लमाननि लाइ इहो क़ुरान हिदायत ऐं रहमत ऐं मुबारक आहे